Zabłysła gwiazda szeryfa znak. W zaroślach szmerto banda zbirów czai się tak. Źrenicą patrzą siebie lufy dwie. Papierowe miasto pali się. U wrót czterema kopytami zarył się koń. Zarobił kulkę Bill, gdy Bessy śmiała się doń. Ten western przecież dobrze z życia każdy zna. Gdy szczęście blisko, to za węgła pada strzał. O szeryf, szeryf, o lelele, do Olster sięgnij i pokonaj moce złe. Bo dobro trwalsze jest od skał, a wszystko zło przepada, gdy twój znak brzmi strzał. Do świtu jeszcze wiele godzin, wiele snów, a w domu tyle niepotrzebnych, drętwych mów. Przyzywa zimnym blaskiem neonowy chłum na rogu ofiar i obrońców bar salun. To banda pije, wszak ich znasz. Patrz, jak fałszywie się uśmiecha każda twarz. Ty razem z nimi brzęknij w szkło, czekając na szeryfa, co wypleni zło. Gdzie jesteś, szeryf? Gdzie? Nie pozwól nam do końca rozczarować się. To przecież dobro trwalsze miało być od zła, a roczy mrok miał krócej trwać od świateł dnia. Szeryfów nie ma, nie. Nie zaćmią złote kolty banda naprzód prze. Cierpliwa kropla drąży skały złom. Tornado wyje ciemną nocą, chwieje się do bum. Na western spiesz. Gdy się nie cieszysz życiem, to się śmiercią ciesz. A kiedy błysną światła, zmilknie kamer szum. Spójrz na ulicę, to szeryfów stąpa tłum. Obejmij dłonią kolbę, palcem zmacaj spust. Bądź czujny, nic nie mów ani pary z ust. Choć nawet zegar dziejów wije smutny ton, to twoje serce prawdę mówi, a nie on. O szeryf, szeryf, ty trzymaj się. Tak bardzo dobrze nie jest, ale nie jest źle. Pamiętaj bez zbytecznych słów, dopóki żyjesz, możesz walić co bólu. Bum, bum. O szeryf, szeryf, a ty trzymaj się. Tak bardzo dobrze nie jest, ale nie jest źle. Pamiętaj bez zbytecznych słów, dopóki żyjesz, możesz walić z obu lufy.